सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और लिंग जो सूक्ष्म और स्थूल में आश्रित होकर के काम करता है, लिंग शरीर के आधार के रूप में स्थूल और सूक्ष्म शरीर लगातार मिलता रहेगा, ऐसा निरंतर उसके चलते रहने का कारण बताया पुरुषार्थ है। अभी यहाँ सूक्ष्म शरीर और उसके बाद मादा फिर जाहा स्थूल शरीर के बारे में कहा, स्थूल शरीर कैसे उत्पन्न होता है और स्थूल शरीरों का कुछ विभाजन भी करते हैं, किस प्रकार के स्थूल शरीर होते हैं, इसमें कल के विषय में कोई प्रश्न है तो पूछिए। लिंग शरीर व्यापक इसलिए है, उसमें जो तत्व है लिंग शरीर का जो स्वरूप है वो सारे कारण है, वो व्यापक है क्योंकि उसको परिचिन्न करता है उस स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के आने से, इंद्रियों का गोलकों के साथ संबंध होने से इंद्रियां परिचिन्न होगी, नहीं तो स्वरूप वाला इंद्रिया व्याप्त रहे, ऐसे इंद्रिय संधान है, बुद्धि भी ऐसे सभी ऐसे, तो मूल तत्व के रूप में जैसा भी चक्षु है चक्षुरादि इंद्रिय है जो हम चक्षु रूप से जिसको समझते हैं ये शरीर के साथ संबंध करके समझते हैं, शरीर के साथ चक्षु इंद्रिय को प्रवृत्ति करने के लिए ये गोला का आश्रय है, इसलिए उसका तत्व आगे बढ़ रहा है, उसको परिचित करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बात को माना है। और यहाँ 18 तत्व आते हैं उस दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि पंच प्राण आदि ये तो रहेंगे, और ये तीन तत्व रहेंगे, बुद्धि और अहंकार और मन, तो वो भी वहां भी वो क्लियर नहीं है। उसके लिए कुछ व्याख्या उनको मिलता है उसी को लेकर के, क्योंकि वहां बुद्धि को मानने के बाद बाकी दोनों उसी में मानना पड़ेगा। उस प्रकार से हो गए। यहाँ प्राण तत्व के यदि अलग आप नहीं मानेंगे तो वहां तेरा तेरा रह जाता है। प्राण तत्व को जैसा उन्होंने अलग से नहीं माना है, इस प्रकार से उसी को इसी का अंतर्गत मानेंगे तो वो तेरा तत्व ही रह जाता है। उसी के द्वारा ये आवागमन होगा। और जब ये सूक्ष्म शरीर बनेगा, यहाँ तन्मात्राओं को भी जोड़ के, तो फिर वो 18 हो जाएगा। मतलब एकादशी इंद्रिय 13 तत्व तो लिंग शरीर का है, और ये इधर पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राओं को जोड़ करके सूक्ष्म शरीर के इसमें कर दिया, तो पंच तन्मात्राओं का संबंध करके जो भी विशेष उत्पन्न होता है उसी को सूक्ष्म शरीर कहा इस दृष्टि से। और वहां वो ठीक है जैसा हम ये स्वप्न में अनुभव करते हैं, इस प्रकार के सब सूक्ष्म अनुभव बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको, उसी के द्वारा भोग आयोजन होता है। इसलिए प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, इतने को मिला करके वो कहा जाता है। यदि भी उसका सीधा संबंध नहीं है ऐसा कहा जाता है, इसलिए वहाँ उस दृष्टि से उनका ठीक है। ये एक अलग भोग आयोजन मान रहा है, तो अलग भोग आयोजन मानने से आपको दो दो भोगों का एक साथ नहीं मान सकता है, इसलिए ऐसा अलग नहीं मान रहा है, दोनों को संबंध करके मान रहा है। किंतु सूक्ष्म भोग कुछ होता है, कुछ स्थूल भोग भी होते हैं, दोनों प्रकार के भोग भी है। सूक्ष्म भोग जैसे स्वप्न आदि में आपको होता है, लेकिन वो ये मुख्य रूप से स्थूल आश्रय शरीर मान करके ही उसको कहा जाता है, क्योंकि स्थूल आश्रय के बिना मनुष्य रूप में आपको भोग प्राप्त नहीं होगा ऐसा। जो अंतरिक्ष में रहने वाला जीव वो आदिवासी शरीर में शरीर रूप में रहता है या तो लिंग शरीर रूप में? लिंग शरीर रूप में रहता है। फिर वहाँ आदिवासी शरीर आदिवासी शरीर जो है एक शरीर के दूसरे शरीर में प्राप्त करने की मध्यम अवस्था है, मध्यम अवस्था में, तो वो आदिवासी का मतलब यहाँ से आपको एक शरीर को उतार कर दूसरे शरीर में लिंग को ले जाना है, तो वो बीच में जो है शरीर अंतर में है, वो आदिवाहिक के रूप में है, वो आदिवाहिक के रूप में रह के बाद में दूसरे में जाकर के मिल जाएगा, वो लिंग का शरीर मिलेगा, आदिवाहिक शरीर नहीं मिलेगा। मतलब आदिवाहिक शरीर दोनों के बीच में रहता है, इधर से पकड़ता है वहां छोड़ देता है, फिर वहां संबंध करने वाला लिंग शरीर को लिंग ही होता है, उसी को जीवात्मा मानते हैं। नहीं उदाहरण वाय वाला है, आदिवासी शरीर वाला ना, उदाहरण वायु तो शरीर से प्राण को निकलने के लिए काम करता है, बाकी कुछ बाकी तो उसी के साथ मरने के बाद जीव जीव को दूसरा शरीर के ले ले जाकर काम उदाहरण वायु करता है आदिवासी शरीर में। हां वो शरीर से उदाहरण वायु निकलेगा, तो उदाहरण वायु किस में रहेगा? तो उदाहरण वायु जीव सूक्ष्म शरीर से भी ले जाकर दूसरा शरीर में? ऐसा नहीं है, वो उसमें सूक्ष्म शरीर का सारा संबंध जो भी है वो सभी तत्व को मिल करके वहाँ प्राण ये जो पंच प्राण के सभी कुछ रहता है, उदाहरण वायु इस शरीर से ऊर्ध्वगमन के लिए बाहर निकलने के लिए मदद करता है, वो उसी को मदद करता है, उस ऊर्ध्वगमन को लेकर के करते हैं। और उपनिषद में जैसे प्रश्न उपनिषद आदि में एक एक वायु के लिए भी अलग अलग कहा, तो साम विरुणीयते ये कृत विरुणीयते यजुर्णीयते ये सब कहा, अलग अलग वासनाओं के लिए अलग अलग दृष्टि से कहा, वो तत्त्व को संबंध करके वासना की दृष्टि से कहा। प्रक्रिया में यहाँ से बाहर निकलने के बाद उदाहरण वायु अलग से काम नहीं कर सकती, वो उसी के साथ जो शरीर के तत्व है उसी के साथ मिलकर के रहता है, वो पंच वायु का जो पांच प्रकार का कार्य है वो स्थूल शरीर में रहने से होगा, तो सारे कार्य उसी में दिखा रहा है, और अलग बाहर जाने से फिर उसका अलग कोई काम नहीं है। जब तक अलग शरीर नहीं मिलेगा जिसमें भोग का काम नहीं होगा तब वो बाकी काम नहीं करेगा, या शरीर से निकलने के लिए उदाहरण वायु काम करेगा। अधिकांश शरीर आदिवासी की शरीर ये इन्होंने अलग से कोई नाम नहीं दिया। नहीं है, जरूरत है, जरूरत इसलिए है कि ये लिंग शरीर निराश्रित नहीं रहता। ये अभी कहा है ना, व्यापक कैसे रहेगा? वो अपने आप अभी श्लोक में क्या कहा था, वो निराश्रित नहीं रहेगा। निराश्रित नहीं रहने का मतलब व्यापक है उसके तत्व के रूप में, किंतु वो लिंग शरीर साथ सही रहता है, इसलिए हमेशा उसको कोई आश्रय चाहिए। वो आश्रय या तो स्थूल होगा या सूक्ष्म होगा या बीच में, ये शरीर एक सूक्ष्म से दूसरा सूक्ष्म या एक स्थूल से दूसरा स्थूल ले जाने के बीच की अवस्था आदिवासी है। क्या आदिवासी के बारे में शास्त्रों में भी चर्चा है, पुराणों में भी आया है, और इनका एक पक्ष में मानते हैं। ये विज्ञान भिक्षु का भाष्य है सांख्य सूत्र का, इसमें आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से आदिवासी वाले कहा है, कारिका में तो अलग शब्द से नहीं कहा है, और सूत्रों में है, और वेदांत में भी मानते, वेदांत मानते हैं वो पुराण की दृष्टि से, क्योंकि वेदांत की प्रक्रिया के लिए ये सब जरूरत नहीं है, तो सीधा हो जाता है, किंतु उन्होंने प्रक्रिया कहीं कहीं से समझाने के लिए लिया है। इसी प्रकार ये आदिवासी को मानना भी केवल समझाने के लिए ही है, क्योंकि निराश्रित नहीं रह सकता है तो किस प्रकार रहेगा। और उपनिषद वेद में आया है कि वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उधर से प्राप्त करता है इत्यादि, उसके लिए एक माध्यम बोलना पड़ेगा, वो आदिवासी को बोला आदिवासी को। श्रुति मंदिर में प्रमाण है, ये जो हमारे उपनिषद में आए ना, तत्रा मानव पुरुषः इत्यादि के बारे में, पंचाग्नि विद्या में है, और ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, षष्ठ अध्याय की सब आता है, उसके लिए संबंध का क्यों होता है, और उस पुराणों में भी इसी के लिए आदिवासी शरीर के संबंध में, महाभारत में बहुत जगह है। वैसे वो तो मानते ही, मानना ही पड़ेगा, किंतु कोई कोई बात ही आदिवासी शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को अलग अलग नहीं मानते, वो सूक्ष्म का ही एक भेद मानते आदिवासी। आदिवासी का अलग इसलिए कह रहे हैं कि इसमें भोग नहीं होता, सूक्ष्म शरीर मानेंगे तो सूक्ष्म शरीर के स्थिति में भोग होगा, और जहाँ भी आदिवासी के बारे में आया है वहाँ भोग नहीं माना है, तो भोग नहीं मानने की स्थिति में वो क्या कर सकता है, क्योंकि लिंग के रूप में रहेगा, लिंग शरीर के रूप में रहेगा तो भी उसके मतलब उसका निराश्रय हो जाएगा, तो निराश्रय होने के कारण लिंग शरीर के रूप में नहीं मान सकते, और भोग शरीर नहीं होने के कारण भोग नहीं हो रहा है बीच की अवस्था में, इसीलिए उसको सूक्ष्म या स्थूल नहीं मान सकते, इसीलिए बीच में आदिवासी मानता है, ऐसे करके आदिवासी को माना। इस प्रकार से वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब यहाँ से आदिवासी के द्वारा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, जैसे जिसका कर्म होगा उसमें प्रवेश करेगा, वहां से होगा, वो सारे अपने संबंध को लेके होता है, इसमें ये तत्व जितने रहते हैं वो मार्ग का व्यापकता की परिभाषा परिचित नहीं हो रहा, कोई परिचित के लिए कोई बात ही नहीं रहता है, जिससे जिसने के आप परिचित करते हैं वही उसी के विपरीत व्यापकता। जितने शरीर है उनका अपना अपना लिंग शरीर है, लिंग अपना अपना लिंग शरीर अलग से नहीं मान रहे, अपना अपना जो मान रहे हैं अब उपाधि को संबंध करके मान रहे हैं, वो कर्म अलग अलग होता है, कर्म अलग अलग होता है, किंतु बीज रूप में वो एक ही होता है, जैसे प्रकृति के रूप में जाएंगे तो वहाँ फिर अलग अलग परिचय नहीं मान सकते, व्यक्ति का अलग अलग भेद नहीं मान, एक रूप में मान, फिर उसी से जब उत्पन्न होगा तब तक कर्म का आंसर डबल होता है, ऐसा इनका सिद्धांत। इसलिए मूल तत्व जो जिससे आप अलग मान रहे थे बुद्धियादि तत्व, वो सारे प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति में लय होगा, प्रकृति में लय होगा तो वहां से हो जाए, और वो संबंध क्योंकि ये जो अलग अलग करने का कारण तो तस्से हेतु अविद्या, अविद्या है, अविद्या के कारण उसका वास्तविक संबंध नहीं माना जाए, तो जो परिच्छेद का परिच्छेद के लिए जितने भी आप गुण क्रिया व्यक्ति आकार जो कुछ भी मानते हैं वो सारे वहां कार्य में आता है, कारण में नहीं रहता। ऐसे सामान्य रूप से आप जो कारण कारण में चिंतन करेंगे तो वो नहीं रहेगा, किसको लेके परिचय मान नहीं मान सकते। सामान्य दृष्टि में पार्थिव शरीर स्थूल शरीर है, देव दृष्टि किंतु एक्स दृष्टि में हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर है, अभिर दृष्टि में लोगों को हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर है, मतलब सामान्य दृष्टि में पार्थिव शरीर। अच्छा, देवता आपको सूक्ष्म शरीर से आएंगे? नहीं, देवता तो देवता की दृष्टि से नहीं कह रहे, हमारी दृष्टि से कहे हमारे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर देवता बैठा हुआ नहीं है, इसलिए देवता की दृष्टि से नहीं कहे। उनके दृष्टि से जो होगा वो जानते हैं, वो देवता आएगा तो बताएगा वो क्या जानते हैं, तो हम कैसे बताएंगे देवता किस दृष्टि से सोच रहे हैं, ऐसा तो बता नहीं सकते। इसलिए हम आपके अभी हमारे दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं, हमारे दृष्टि से शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है, मनुष्य के लिए प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए मनुष्य की दृष्टि से बोल रहे हैं। अब देवता क्या सोचते हैं आपको अपने आप पता चलाना पड़ेगा कि देवता क्या सोचते होंगे, क्या हमारे जो सूर्य सोचते हैं, सूर्य सोचते हैं क्या सोचते हैं उनको पता नहीं। शरीर प्राणवृत्ति से कर्म के अनुसार होता है। प्राणवृत्ति के द्वारा ये धारित रहते हैं और कर्म रूप होता है, जो हम कर्म धर्माधर्म बोलते हैं उसके रूप में। और ये सूक्ष्म शरीर कार्यांतर होता है, का मतलब ये एक प्रोडक्ट है अलग से, किंतु लिंग शरीर कार्यांतर नहीं होता है। कारण रूप होने से वो कार्यांतर दूसरा कार्य नहीं है, जो कारण है महतत्वादि कारण उसका ही रूप है, कार्यांतर नहीं है, अलग प्रोडक्ट नहीं लिंग। सूक्ष्म शरीर का नाश तन्मात्राओं में होता है, तन्मात्राओं में इसका लय होता है। लिंग शरीर का लय प्रकृति में ही होता है, सूक्ष्म शरीर को प्रेतादि शरीर के रूप में कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर प्रेतादि शरीर, और लिंग शरीर बंध मोक्षादि में प्रवृत्त होने वाला लिंगात्मा है या जीवात्मा है, जीवात्मा के रूप में। इतना तो रखिए, बाकी और भी है, और 54 में फिर आएगा, इसके बारे में विचार आएगा। अभी 43 श्लोक देखिए। साम सिद्धिकाश्च भावा, साम सिद्धिकाश्च भावा, काकृतिका वैकृताश्च धर्माध्या, सांसिद्धिकाश्च भावा प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्या, सांसिद्धिकाश्च भावा प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्या, दृष्टा करणाश्रयिणा, दृष्टा करणाश्रयिणा, आर्याश्रयिणश्च कललाद्या, शरीरों का निर्माण है, वो शरीरों के निर्माण में निमित्त नैमित्त का विभाग कैसे हो और उसके संबंध कैसे होते हैं, इसके लिए कहते हैं। इसका अन्वय कैसा सीधा है कि सांसिद्धिका भावा, सांसिद्धिका प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः करणाश्रयिणः दृष्टा कललाद्याः कार्याश्रयिणः दृष्टाश्च, करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च दृष्टाः कललाद्याः। तो सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिकाः वैकृतकाः, ये जो भाव है, यहाँ भाव शब्द का अर्थ समझना चाहिए कि ये जो जो हमारे अनुभव में आता है, कुछ उत्पन्न होता है, कुछ प्रकट होता है, उसको ही यहाँ भाव शब्द से कहा। और पहले भी कहा था भाव से उसका व्याख्यान करेंगे। ये धर्मादि यहाँ भाव है, धर्मादि भाव उत्पन्न होते हैं ऐसा, धर्माद्या भाव ये हो गया निमित्त। धर्मा धर्मादि जो कर्म हमारे पास है ये निमित्त है, ये धर्मा धर्मादि कर्म जो है कोई भाव सांसिद्धिक के रूप में, प्राकृतिक के रूप में, वैकृतिक के रूप में आते हैं। यहाँ ये सांसिद्धिक प्राकृतिक वैकृतिक ये तीनों में भी व्याख्याओं में कुछ भेद है। ये गौड़वाद भाष्य और माठरादित्ति आदि सांसिद्धिक प्राकृत वैकृत तीन मानते, तीनों अलग अलग ऐसा मानते। और जो वाचस्पति मिश्रा आदि है सांख्य तत्वोपनिषद आदि उसमें दो मानते हैं, प्राकृत और वैकृत। तो शब्दार्थ है प्राकृतिका सांसिद्धिकाः, कि दो पक्ष में जो सांसिद्धिक है जन्म से ही होता है, संसिद्धि संभव, संसिद्धि का अर्थ जन्म, जन्म से ही जो धर्मादि के रूप प्रकट होते हैं उनको कहते हैं प्राकृतिकाः, ऐसा कहते प्रकृति संबंध जन्म से ही उत्पन्न होने वाले। तो ये कुछ धर्मादि भाव ऐसे उत्पन्न होते हैं, जैसा पहले से जो सिद्ध है ऐसा उत्पन्न होता है। कपिलादि का दृष्टांत दिया, तो कपिलादि ऋषियां जो जन्म से सिद्ध है, जन्म सिद्ध है, ऐसे जन्म से ही उनके अंदर ये धर्मादि सारे ऐश्वर्यादि संपन्न हो गया। इसको भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना ऐसे सूत्र है हमारे योग सूत्र में, तो भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना, वहां भव प्रत्यय इसको कहा, इसका मतलब जन्म से ही इसमें प्रकट होते। और योग सूत्र में ही चतुर्थ पाद में पहला सूत्र है जन्म औषधि आदि से भी, तो जन्म आदि से जो संबंध करके होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक धर्मादि भाव, सांसिद्धिक। सांसिद्धिक का अर्थ ही प्राकृतिक कर रहे हैं, दो पक्ष में कर रहे हैं। तीसरा वैकृताश्च, वैकृताः धर्माद्या, तो वैकृत माने विकार से उत्पन्न हुआ, कोई साधन आदि करने के बाद आपको प्राप्त हुआ। जो योगी योग सूत्र में इसको इतरेषां कहा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, तो ये अन्य जो होते हैं जो सांसिद्धिक भव प्रत्यय वाले नहीं होते हैं उनको कुछ साधन आदि अनुष्ठान करके तपस्या आदि करके ही इसको प्राप्त करना पड़ता है, जो धर्मादि अनुष्ठान की स्थिति जिसमें हम लोग सब आ जाते हैं। हम तो कोई सिद्ध नहीं है, पहले से जन्म से सिद्ध नहीं है, ऐसा तो कई लोग अपने जन्म सिद्ध मानते हैं, अवधार ये सब मानते हैं, वो अपनी तरह है, किंतु ये हम भव प्रत्यय वाले नहीं। और हमारे अंदर बाद में पता चलेगा हम किस किस से गुण से संपन्न है, इसको बताएंगे जब ब्रह्मा जी संभव पर्यंत विकारों को बताएंगे तब मालूम पड़ेगा। तो यहाँ हमको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा चाहिए, तब जाकर के हमको कोई कर्म धर्म उत्पन्न होगा। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा यदि नहीं है तो आप इसी को समझ नहीं पाएंगे। ये समाधि प्रज्ञा ही ऐसा हमारा एक टूल है, ऐसा यंत्र है जो ऐसे सूक्ष्म विषयों को समझने में मदद करता है। पहले कहा था जो विवेक होंगे तो उसमें प्रकृति पुरुष का जो विवेक है अत्यंत सूक्ष्म है, वो बुद्धि के अति सूक्ष्म स्थिति में ही वो प्राप्त हो सकती है, जिसको पश्चिदे तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी इत्यादि उपनिषदों में सब कहा है। ये हो गया इसका संक्षेप मतलब विभाग कर लिया। ये तीन के विभाग में इसमें सांसिद्धिक और प्राकृत और वैकृत, ये तीन के विभाग में ज्यादा भेद नहीं है, थोड़ा भेद है जो आप देखिए ये इसी के व्याख्या में लिखा है, क्योंकि इनका ही पक्ष है। ये भाष्य जो संस्कृति का है उसकी दूसरी पंक्ति में देखिए, सांसिद्धिकाः यदा भगवतः कपिलस्य आदि सर्गे उत्पद्यमानस्य चत्वारो भावाः, ये सांसिद्धिक शब्द को अलग करके ये कपिलादि ऋषि में जो आदि सर्ग में उत्पद्यमान होते हैं वो उनके सह ही जन्म के साथ प्रकट हो जाते हैं, जन्म के साथ प्रकट हो गया इसमें, जैसा जन्म से बच्चा से बचपन से उसका प्रकट हो गया या फिर उनका गर्भ में ही प्रकट हो गया, ऐसे समझ, ये सांसिद्धिक हो गया। जागृत करेंगे तो ब्रह्मण सत्वार पुत्राः सनक सनंदन सनातन सनत कुमाराः बभूः तेषां उत्पन्न कार्य कारणानां शरीराणां षोडश वर्षाणां एते तत्त्वभावाः तत्त्वार समुत्पन्नः कार्य कारण नहीं कार्य कारण है वो। और इसमें जो चार सनंदन आदि मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, जिनके बारे में ऋषियों के बारे में सुनते और भी सारे ऋषियां हैं, तो उनको पूर्व ऋषियों उनको लिया, तो उनका क्या है, उनको जन्म से नहीं हुआ, उनकी कथा के अनुसार षोडश वर्षाणाम, जब वो 16 वर्ष के हो गए हैं तो 16 वर्ष में उनको ये धर्मादि सारे उत्पन्न हो गए। ऐसा बहुत लोगों में देखा जाता है, कोई 8 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में, कोई 16 वर्ष में, कोई 30 वर्ष में, ऐसे कभी उत्पन्न होता है, प्रकट हो जाता है, उसको कहते हैं प्रागृत। इसका अर्थ कोई विशेष कार्यांतर नहीं किया, कोई साधना आदि विशेष नहीं किया, वो उम्र आते समय सब कुछ प्रकट हो गया, अपने आप प्रकट हो गया। जैसा हमारे उम्र आते समय ये बाल सब आ जाता है, दाढ़ी मूंछ सब आ जाता है, उम्र आते समय दांत प्रकट हो जाते हैं, तो दांत प्रकट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे समय आएगा वो प्रकट हो गया, प्राकृत है वो। सांसिद्धिक मतलब जन्म से ही प्रकट हुआ ऐसा नहीं, जन्म में दांत नहीं था, बाद में प्रकट हो गया, और बाद में अपने आप जाता भी है, दोनों करता है। इसका मतलब ये जो जो कार्य हो रहा है इसमें प्राकृत है, और जन्म से ही सिद्ध मानने से वामदेव आदि ऋषि है, कई ऋषि मिलते हैं जो सांसिद्धिक है, वो तो सांसिद्धिक हो गया, और जन्म के बाद कुछ समय में अपने आप आ रहे हैं, ये हो गया प्राकृत है, और वायु भी तो तीनों समान, इतना ही भेद है तीनों में। अच्छा दृष्टा कर्णाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च दृष्टाः, ये बोलते हैं ये जो धर्मादि है ये कर्ण आश्रय भी देखे गए। कर्ण का अर्थ होता है हम बुद्धि आदि, जो त्रयोदश है इसको हम कर्ण शब्द से कहते हैं, बुद्धि इंद्रिय आदि, बुद्धि से लेके बुद्धि अहंकार और एकादश इंद्रिय आदि, बुद्धि अहंकार मन, ये बुद्धि आश्रय जो होगा कर्ण आश्रय होगा, कौन धर्मादि, कर्म में बुद्धि वास होता है, इंद्रियों में वास होता है, और कार्य आश्रय कार्य में भी आश्रित रहते हैं, कार्य का मतलब यहाँ शरीर, शरीर में भी आश्रय रहता है और कर्ण में भी आश्रित रहते हैं, दोनों में रहते हैं, और इतना ही नहीं वो विषय में भी आश्रित रहते हैं, विषय भी ऐसे ही विषय प्राप्त होता है, इसलिए कर्ण इंद्रिय और विषय और शरीर ये है, और उसके साथ देश काल आदि भी कल्पना कर देना चाहिए, इसमें सब ये धर्म आदि आश्रित रहते हैं। ये कल भी कहा, कई बार कहा, एक कर्म से ये तीनों सदी मूले तद्विपाक जाति आयु भोग, जाति आयु भोग, ये तीनों एक कर्म से, एक कर्म भुज से बने, समान धर्म कर्म ये बताएंगे। और ये कार्याश्रय हो गया ये शरीर, शरीर की उत्पत्ति के लिए कहते हैं कललाद्याः, कार्य में आश्रित रहने का मतलब ये शरीर के जितने भी भाग है वो कललादि होते हैं, ये कललादि इसमें जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति क्रम में जो जो रूप रहता है, ये शरीर के माता पिता से जो शरीर उत्पन्न होता है, इनके क्रम में ये कललादि को माना गया है, ये कललादि होते हैं, उनको जो आयुर्वेद आदि शास्त्र में कहा है उसको संक्षेप में बताते हैं। इसके साथ ये कललादि के संबंध करके ही बाकी हमारे जो षोडश संस्कार में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन इत्यादि जो संस्कार रखा गया है जन्म के लेकर के, जो एक एक महीने में और विशेष स्थिति में ये सब जो अनुष्ठान रखा है और कुछ पूजा पाठ करने को रखा है, तो ये जन्म से लेकर के यहाँ तक ये जो जन्म मतलब यहाँ जो मैथुन संबंध है, जन्म उत्पत्ति प्रजा उत्पत्ति के लिए जो संबंध है वहां से लेकर उसके पहले से शुरू होता है, पहले से लेकर के फिर वहां होने तक के जो प्रक्रिया है उसमें ये मादा पिता के संबंध होने के बाद एक रात्र का पहला दिन का जो रूप है उसका, जो शुक्ल सोनित संबंध का जो रूप है उसका नाम है कललम, उसको कललाद्य कहा, इसका नाम पहले रात्र एक रात्र का कलल होता है, ये गर्भाधान के बाद होगा, और दूसरा वो मिलेगा तो उसका नाम दिया सप्तरात्र, एक हफ्ता होने पर उसको बुद्ध बुद्ध करते, बुद्ध बुद्ध उसका नाम होता है। और उसके बाद 15 दिन का हो जाने पर, 2 हफ्ते का होने पर उसको एक मांस पिंड का आकार होता है, और पूरा महीने होने पर वो मांस पिंड दृढ़ होकर के बिल्कुल पिंडाकार में बनेगा एक महीने। और द्वितीय मास में सिर प्रकट होता है, द्वितीय मास में सिर आदि में सिर्फ सिर प्रकट होता है, सिर दिखने लगता है। और तृतीय मास में इंद्रियां भी, इंद्रिय गोलक आदि भी दिखने लगते हैं। और चतुर्थ मास में इनका चालन होता है, चलना हिलना फिरना होगा, ये अंगों की उत्पत्ति, अंगों का प्रकट होगा। और पंचम मास में, पांचवा महीने में हड्डियां दृढ़ होंगे, इसमें मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी प्रकट हो जाएगी। और षष्ठ महीने में त्वचा और त्वचा के वर्ण रूप आदि प्रकट हो जाएंगे, और उसके साथ ही मघ रोम आदि क्रमशः अल्पाल्प प्रकट होने लगते हैं। और सप्तम महीने में जो नाड़ियां हैं, शिराएं हैं, वेन्स जो भी शरीर में हैं, वो सारे स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं। उसके साथ तो रक्त भी है, रक्त का तो पहले ही संबंध है माला के द्वारा। और ये सप्तम महीने में ही यहाँ धीरे धीरे उनके स्मृति आने लगता है, और विचार भी, मतलब जैसे उनके हिसाब से अपने विचार है, वो विचार धीरे धीरे शुरू हो जाने लगता है। मतलब सप्तम महीने में नाड़ी शिरा आदि के साथ चैतन्य का जो कार्य है कुछ प्रकट होने लगता है। और अष्टम महीने में पूर्णांग संपन्न होगा, बाकी नवम अथवा दशम महीने में वो बच्चा प्रकट होकर के बाहर आएगा। पूर्णांग होने पर भी कुछ स्थितियां रहती है, ये बाल काले होना इत्यादि जो है बाद में होता है, तो वो धीरे धीरे वहां हो जाएगा, नवे महीने में दसवें महीने में प्रकट होगा। ये आपको इसके विषय में सुश्रुत संहिता, शरीर स्थान और गर्भोपनिषद, अष्टांग हृदय शरीर स्थान आदि ग्रंथों में है। गर्भोपनिषद के आधार पर हमने इसको लिखा है, तो इसमें सुश्रुत संहिता शरीर स्थान में, अष्टांग शरीर स्थान में थोड़ा सा आगे पीछे अंदर है, बाकी तो मुख्य तो एक ही है, उसी के आधार पर ये दोनों के लिखा है। और इसमें वहां उन्होंने सारा उसके हिसाब दिया, पूरे कितने अंग होते हैं, कितने अंगों का पूरा परिणाम होता है, ऐसा बहुत कुछ किया गया, कौन सा सा ऐसा कैसे करेगा। इसमें मुख्य रूप से 6 विभाग किया, जिसको शाट कौशिक कहते हैं, 6 विभाजन पूरे शरीर अवयवों को किया। उसमें रोम रक्त मांस स्नायु अस्थि मज्जा, ऐसा 6 विभाग किया, इसको शाट कौशिकम बोलते हैं। पुष्ट का अर्थ होता है कोष संबंधी, शाट कौशिक का शरीर बोलना इसी के लिए। इसमें से कुछ माता के तरफ से आए हैं, कुछ पिता के तरफ से आए हैं, वो भी वहां बता दिया है कौन कौन माता के तरफ से आए, कौन पिता के तरफ से आए, ये सब विस्तार से वहां संबंध है। और बाल में जन्म होने के बाद प्राण के साथ संबंध करता है, या मन बाह्य वायु के साथ संबंध करता है, प्राण तो पहले से वहां शुरू हो जाता है, बाह्य वायु के बाद संबंध करेगा, संबंध करने पर श्वासोच्छ्वास करना, इसके साथ संबंध करना सब शुरू हो जाता है। इस प्रकार से उनके प्राण वायु पूरे प्राण की गति कितने एक दिन में सामान्य चलता है उसके उन्होंने गिनाया, उस हिसाब से उनकी वृद्धि के संबंध में भी कहा है। तो एक हिसाब के अनुसार 21,600 बार इसके प्राण की गति होती है, इसका मतलब श्वासोच्छ्वास जो हम लेते हैं उसको आप गिन करके हिसाब करने पर इतना मिलेगा, और व्यक्ति के अनुसार कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए कि 21,600 का हिसाब रखा है। उस हिसाब से उन्होंने सारे शरीर की वृद्धि और उसमें होने वाले परिणामों को भी कुछ हद तक तुलना किया, और आप तुलना करके देख सकते हैं। इसी तुलना के अनुसार उन्होंने ये 16 संस्कार में कुछ संस्कार रखा, कौन सा समय क्या खिलाना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, ये सब दवाइयां ये सब उसी के संबंध में रखा। और यहाँ और एक बात बताने के, ये जो शुक्ल शनि जो संबंध होता है इसमें उत्पत्ति के पहले कार्य वही हो जाता है, और वहां ये लिंग शरीर जिसके व्यापक रूप से हम समझते हैं अभी अभी क्या है, ये जो संबंध होने के लिए दोनों का माता पिता में जो भेद करके भी रखा है, दोनों में अलग अलग रखा है, उसके आगे के कार्य के भी रखा है, ये सारे कर्म का एक संबंध है। लेकिन यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में विशेष करके अष्टांग हृदय में ये सांगे के सिद्धांत के अनुसार ही उन्होंने लिंग शरीर का प्रवेश की कब प्रवेश होता है, कब वो संबंध करते हैं ये बताया। तो वो कहते हैं कि ये इसमें अलग अलग थियरी है, कोई कहते हैं बाद में होता है, जैसे प्राण आदि उत्पन्न होने के बाद में होता है, क्योंकि इनके यहाँ बाद में वाली थियरी नहीं, ये जब संबंध होता है तभी शुक्ल शनि का मिलना, जब संबंध होगा उसी क्रिया में ही वहां लिंग शरीर का भी संबंध होगा ऐसा मानते हैं। इसके लिए वो अष्टांग हृदय में ऐसा कहा वाक्य, शुद्धयो शुक्ल शोणितयो सत्वः स्वकर्म चोदितः गर्भः संबध्यते युक्तिवशात् अग्नि अग्निरिव। ये कहते हैं शुद्ध शुक्ल शोणित का संबंध होने पर, ये शुद्ध शब्द इसलिए लगाया, उन्होंने पहले इसके बारे में व्याख्या किया है कि ये पुरुष को स्त्री को उत्पत्ति होने के पहले उत्पन्न पुत्रोत्पादन के पहले क्या क्या नियम को पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे उनका वो बीज दोनों बिल्कुल शुद्ध बने, शुद्ध बने होने और कोई चीज ना मिलाए ना मिले और तत्व तो ना मिल जाए जिससे कि उत्पत्ति में हानि हो, जिससे ऐसा कोई होता है, वो व्याख्या पहले किया है, इसलिए उन्होंने शुद्धयो होगा शुद्ध हुआ, क्योंकि उस समय ऐसी दवाइयां नहीं खाना चाहिए जैसे आज सहोड़ा आदि जो दवाइयां होते हैं तेजी जो तेज रहता है, और ऐसे कुछ तत्वों को खाना नहीं चाहिए, ऐसे सब बताया कुछ खाना चाहिए, ये सब कुछ कहा वो पहले एक 10 दिन पहले शुरू होता है, उसके पहले से ये सब तैयार करना पड़े। वो ऐसा शोणित जब मिलेंगे शुक्ल शोणित मिलेंगे तो उसी के कर्म संबंध से उसी समय ही वहाँ लिंगम सत्व हमने यहाँ लिंगम तो लिंग शरीर वहाँ संबंध करेगा, जीव समझ लीजिए जीव का संबंध वहाँ इसी समय हो जाता है, और उसी से गर्भ संबंध है, उसी के द्वारा गर्भ वहाँ शुरू हो जाता है, उसी से संबंध करके गर्भ होता है। ये कैसे होते हैं बोलते हैं जैसे युक्ति वशा, इसके लिए भी युक्ति समझाता हूँ, मतलब एक दृष्टांत देता तो बोलता है अग्निरिव अरणौ, जैसा अरणी से अग्नि को मंथन करके निकालते हैं तो अरणी के दोनों भाग को रगड़ने से विशेष रूप से रगड़ने से वहां अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार इसको समझा, और भी दृष्टांत दिया वहां प्रकाश का स्फटिक का संबंध का दृष्टांत भी दिया, जल इसका संबंध का दृष्टांत भी दिया, और ये अग्नि अरणी का दृष्टांत भी दिया, तो ऐसे ही यहाँ प्रकट होता है, इसलिए अलग से वहां प्रकट होने की कोई प्रक्रिया नहीं है, वो सर्वव्यापक रहता है, उस कर्म के संबंध में वहां प्रकट हो जाता है। इसीलिए जो कल हमने इसके बारे में कुछ संक्षेप में आपको कहे थे कि पुत्र उत्पत्ति के पहले से लेकर के जो भाव हमारा मन में आता है, जो गृहस्थ जो है जो पुत्र उत्पादन करना चाहता है माता पिता के मन में आता है, उसका असर उत्पत्ति के द्वारा पुत्र में आ जाता है, और क्योंकि ये पुत्र को पहले बीज के रूप में संरक्षण करने वाले ये दोनों ही है, और दोनों का पुरुषार्थ वहां मिलता है, क्योंकि जब हमारा शरीर में दोनों मिला हुआ है, कुछ पहले कर्म से आया हुआ है कुछ पुरुषार्थ से आया हुआ है, पुरुषार्थ संबंधी कार्य है ये पुत्रोत्पादन, पुत्रोत्पादन को पुरुषार्थ संबंधी कार्य रखा गया है, तो पुरुषार्थ संबंधी कार्य होने के कारण उसमें वो जो जो विचार आप भाव रखेंगे वो सब उसमें प्रकट हो जाएगा, इसलिए माता पिता को पहले सोच लेना चाहिए कि हमें पुत्रोत्पादन करना है नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है, कई माता पिता कहते ही है कि अब हम नहीं चाहते थे इस समय लेकिन हो गया, अभी उन्होंने सिद्ध किया ऐसे भाव से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया जो बोल रहे हैं, इसका बहुत हानि होता है, वो पुत्र में उसका असर रहेगा और इतना सूक्ष्म रहता है तो प्रकट नहीं होता है, लेकिन वो असर रहेगा माता पिता में का असर रहेगा, तो वो भी कहा है और बहुत सारे नियम पालन करने के लिए कहा, और गर्भावस्था में भी जो मादाएं जो नियम के पालन करते हैं उसका पूरा असर होता है, और ये भी कलम कहे थे कि जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण का भी असर उसमें आता है, क्योंकि उस वातावरण का संबंध माता पिता से है, माता पिता से जिसका भी संबंध है वो सारे वहां आ जाए, तो उसके जो मन में जो सोच है वो भी आ जाएगा। तो चाहते हुए सबसे पहले ये चाहिए, चाहते हुए पुत्र उत्पादन हो, दूसरा वो जो संबंध है वो सब प्रेम भाव में रहता हुआ, प्रेम भाव का बना रहना बहुत जरूरी है। तो प्रेम भाव में रहता हुआ ही वो पुत्र उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही ऐसा एक तत्व है, मतलब स्नेह वही एक ऐसा तत्व है जो पुत्र के पूरे जीवन भर के उसकी वृद्धि में मदद करता है। ये पहले नहीं समझ में आते थे कि पहले ये सब देने से हो जाता है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर हुआ है और उन्होंने ये सब निश्चय किया, जिसके आधार पर हमारे शास्त्रकारों ने इसको पहले ही सब रखा है। तो कुछ किताबों का नाम मैं बताता हूँ जिसमें इसके बारे में सब लिखा है। The secret life of the unborn child. The secret life of the unborn child. ये वेर्नी और केल्ली करके दो नाम दिया है, इनका लिखा हुआ है। एक हो गया, दूसरा है the mind of your newborn born baby. The mind of your newborn baby. ये डेविड चाम करके एक डॉक्टर है, उन्होंने लिखा है। और एक है लाइफ इन द वूम, डॉक्टर पीटर डब्ल्यू एल। ठीक है, और बहुत सारे स्टडीज इसके बारे में हुआ कि बच्चे उत्पन्न होने के पहले जो भाव रहता है और बच्चे उत्पन्न होने के बाद, बाद की बात ये है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रूप से कहा कि बच्चा उत्पन्न होने के बाद जैसा लालन पालन माता पिता करते हैं उसका असर बच्चे पर रहता है। उसमें मुख्य रूप से बच्चों को गोद में लेना, अपने शरीर के साथ लिपटाए रखना और स्तनपान कराना, इस प्रकार के सारे मतलब गर्मी ठंडी हवा आदि जो जो हो उसके साथ संबंध मादा के शरीर के साथ लिपटे हुए होना चाहिए। और उसमें पिता का भी कुछ रोल है, वो मादा पिता के शारीरिक संबंध, क्योंकि बच्चा को कुछ एनर्जी कुछ इंफॉर्मेशन वो मादा पिता के शरीर में ही आता है। और वो इन्होंने सिद्ध किया कि बच्चा उत्पन्न होने के बाद भी मादा के दिमाग से मतलब मादा के मन से और शरीर से कुछ कम्युनिकेशन बच्चे को होता ही रहता है। वो तीन चार महीने तक उन्होंने माना है, ये जरूरी बहुत जरूरी है, इसलिए वो कम्युनिकेशन होने के लिए मादा के शरीर के साथ इनका संबंध होना बहुत जरूरी है। और पिता के द्वारा भी कम्युनिकेशन होता है, ये हमारे आयतरे उपनिषद आदि उपनिषदों में बहुत जगह आया है कि पिता के द्वारा तो वो जब गर्भावस्था में रहता है तभी से लेकर के उनका कम्युनिकेशन चलता है। और वो बोलते हैं पिता के द्वारा कम्युनिकेशन का 10 साल तक माना है, 10 साल तक इनका पिता के शरीर का मन का असर इस पर पड़ता है। माता को तो 3 महीने जरूरी माना है, उसके बाद भी होता है। तो वहां स्तनपान कराना, उनके साथ शरीर का संबंध करना, वो हमेशा जैसा भी चाहते हैं नहीं चाहते उसको शरीर से बंधन में रखना बहुत जरूरी है, ऐसा माना है। इसमें ज्यादा उनकी पुष्टि होती है। अब वो कभी भी माता को अलग करने के बच्चा रोने का ये सब कारण बहुत कुछ उन्होंने निकाला। और जिन बच्चों का इस प्रकार जन्म के पहले जन्म के स्थिति में और जन्म के बाद माता पिताओं का और उनके वातावरण का ऐसे अनुकूल असर नहीं आया, वो उसके अंदर ही एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक चीज डेवलप करता है, ऐसा उन्होंने पता लगाया कि अपने आप को स्वयं प्रोटेक्ट करने का डेवलप करता है। वो डेवलप क्या करता है, वो बाद में वो एक मानसिक रोग के रूप में डेवलप होता है, वो स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा, ऐसा हो जाता है। ये क्योंकि हमारे जो पहले बताया हमारे जो मनुष्य का शरीर है ये बुद्धि के आधार पर खाना पीना ढूंढता है, पहले हमने एक दिन बताया था, क्योंकि ये इनबोर्न एबिलिटीज कम है हमारे, मतलब इनबोर्न सामर्थ्य हमारा कम है इस प्रकार से ढूंढने के लिए। तो ये जो बच्चे के अंदर अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट 13 सेंस में वो आ जाता है, उससे उसके शरीर में और मन में बहुत तनाव पैदा होता है। वो हमेशा रिएक्टिव मोड में रहते हैं, दूसरे से नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, ऐसा रहता है। वो माला के संबंध में करता है। इसके बारे में आपको बहुत कुछ डिटेल्स मिलेगा, जो वायलेंस के बारे में, जो लोग दुनिया में कई लोग आतंक बन जाते हैं, या सबके अच्छे अच्छे घर में भी कोई आतंकी बन जाते हैं, वायलेंस में जाते हैं, इसका सब उन्होंने पता लगाया। तो उसका आउटसाइड फैक्टर्स क्या है हमारे हिसाब से? तो एक तो कर्मफल तो आता ही है, कर्मफल के साथ जो पुरुषार्थ संबंधी जो फैक्टर्स है उसको हम बोल रहे हैं आउटसाइड फैक्टर्स। उसके लिए वातावरण भी है, इसके लिए ये आप देख सकते हैं, एक वेबसाइट ऐसा है www.violence.d. इसमें बहुत सारे इसके बारे में उन्होंने से रिसर्च पेपर बहुत मतलब कई साल से हो रहा है, जितना हुआ उसी का सारा दिया है। तो violence.d. ऐसा करें de. तो उसमें आपको मिलेगा कि ये जो डिटेल्स जो हमारे शास्त्र कह रहा है उसको उन्होंने पता लगा है। और ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा तो उसमें बिल्कुल वो सार्थक है। तो बच्चे का अभी क्योंकि अभी सारे मिशन है, बच्चा जब फायदा होता है तो दिमाग से तब से उसको देख सकते हैं वो क्या क्या सोच रहा है, कैसे कैसे कर रहे हैं, किसको किस कैसा कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्ट करने पर वो बच्चा पैदा होने के बाद क्या कर रहा है, और पैदा होने के बाद बहुत कम हम असर कर सकते हैं, लेकिन कुछ असर तो होता ही है, बचपन का जो जीवन का असर होता है। इसमें माता पिता का बाकी लोगों का संबंध बहुत जरूरी है। ये सब आयुर्वेद में आपको अष्टांग हृदय में जो शरीर स्थान नाम के भाग है बहुत लंबा है, उसमें विस्तार से इसके बारे में बताया है, इसके पहले की स्थिति, बाद की स्थिति, और सारे आप कंपेयर करके देख सकते हैं। इसमें आपके मन में आने वाले विचारों का आप पीछा करके देखेंगे ऐसा ही रहेगा, उसका कारण वो माता पिता के संबंध में रहेगा। और कहीं कहीं जो है कॉम्प्लेक्स जो होता है, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारे बहुत सारे चीजें होते हैं वो डर पैदा करने वाले होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि एक और एक श्लोक में आएगा तब ये डर के संबंध में, बाकी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये अभी शरीर की उत्पत्ति के लिए जो जो चाहिए उसके लिए कल आदि से लेकर के संबंध होता है। अब यहाँ दूसरा इम्पोर्टेंट श्लोक आता है, जो धर्म आदि को कहा गया है, धर्म अधर्म से जो फल होता है उसको कहा गया है। अब ये धर्म अधर्म है क्या चीज, हम किसको धर्म कह रहे हैं, किसको अधर्म कह रहे हैं? व्याख्या के अनुसार जो शास्त्र सम्मत सही काम है वो धर्म है, और जो शास्त्र निषिद्ध किया है, इसको नहीं करने के लिए बोला है, वो अधर्म है, ऐसा है दो व्याख्या। किंतु ये धर्माधर्म आचरण के विषय में हमारे पूर्व कर्म और हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ क्या करता है, अभी यूं समझ लीजिए कोई व्यक्ति शास्त्र को नहीं जानता, ये परिभाषा के अनुसार उसका धर्माधर्म नहीं होगा, किंतु उसको फिर भी हम कर्म मानते हैं, जिसको अर्जुन ने पूछा भी अशास्त्र विहितम इत्यादि के द्वारा पूछा, तो अशास्त्र विहित होता हुआ भी कर्म का आचरण करते हैं, वो कर्म का आचरण करने से कैसे फल होता है, वो परिणाम हमारे अंदर कैसे आता है, इसके लिए ये सामान्य उसका कर्म धर्माधर्म का फल लगा है। धर्मेण गमनमूर्ध्वम् ऊर्ध्व गमन होता है, ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। अधस्ताद भवति अधर्मेण अधर्मेण अधस्ताद गमनम भवति। अधर्म से नीचे के ओर जाता है। अच्छा, और ज्ञानेन च अपवर्गो, धर्माधर्म से अलग कर दिया ज्ञान को, ज्ञानेन च अपवर्गो, क्योंकि धर्म के एक अंश के रूप में भी ज्ञान को यहाँ गिना जाएगा। पहले भी गिना था, आगे गिनाए जाएंगे, किंतु इसको वहां से विशेष करके रखा, क्योंकि वो विवेक ख्याति के द्वारा उसको नष्ट करने के लिए होता है, इसलिए उसी के ही संबंध करते हुए ये विशेष है। ज्ञानेन च अपवर्ग, ज्ञान से अपवर्ग होता है, अपवर्ग अर्थ मोक्ष होता है, विवेक ख्याति से मोक्ष होता है। और विपर्ययादिश्यते बंधः, और अज्ञान से, विपर्यय का अर्थ अज्ञान होगा, विपर्यय भी आगे बताएंगे, पांच विपर्यय के बाद अभ्यास में राग द्वेष इत्यादि को यहाँ अन्य शब्दों में बताएं। विपर्ययादिश्यते बंधः, तो विपर्यय से, अज्ञान से बंधन होता है, सामान्य बात बता दी। अब यहाँ ये ऊपर जाना नीचे जाने के बारे में सोचना चाहिए, ऊपर जाना नीचे जाना होता क्या है, इसमें कई पक्ष है, कई पहलुओं को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो हमारे पुराण आदि जो कहते हैं, पुराण आदि के जो लोक कल्पना है वो लोक में ज्यादा प्रचलित है, हम सब उसी से ही प्रभावित है। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, क्योंकि ऊपर कहने का मतलब ऐसे होता है, हाथ ऊपर कहते होता है, नीचे का मतलब नीचे, तो ऊपर के लिए ऊपर के कुछ ऊर्ध्व लोगों को गिनाया गया है, और नीचे के लिए नीचे कुछ लोगों लोग है जहाँ कर्म हो करते हैं, ऐसा गिनाया गया। एक तो एक व्याख्या तो सामान्य ये हो, दूसरा जो है ऊर्ध्व और अधस, इसका ऊपर नीचे का अर्थ होता है हमारे भाव, हमारे भाव के आधार पर कि आप जो है ऊर्ध्वगामी हैं, जैसा उपनिषद कहते हैं, उपनिषद में जो ऊर्ध्वरेवाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति, यही श्लोक इसके लिए है, गीता में बिल्कुल इसी अर्थ को बता रहे हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः यखन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसः, बिल्कुल इसी के साथ संवाद करने वाला श्लोक है। तो अब वहां क्या है, वहां भाव को लिया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, सत्व भाव में स्थित जो होगा वो ऊपर जाएगा, ऐसा। अब उपनिषद भी कहते हैं जो उपासना करता है इस प्रकार से करते हैं उनको दक्षिणायन मार्ग, उत्तरायण मार्ग होता है, और जो कर्म आदि करते हैं उनको दक्षिणायन मार्ग होता है, और उत्तरायण मार्ग से जाकर के वो तत्त्व लोकांतर को प्राप्त करते हैं, ये सब व्याख्याएं ये उपनिषद के स्तर पर कुछ अलग है, पुराण से थोड़ा हट करके है उन्होंने ऐसा विभाजित। अब इसका धर्म और अधर्म का होने का करने का नियम, मतलब जैसा नियम के अनुसार देखेंगे, शास्त्र को पूरा जो अध्ययन किया है, शास्त्र जो करना चाहता है, कराना चाहता है, उसको जो करता है वो धर्म आचरण कर रहा है, और शास्त्र जो नहीं कराना चाहता है, जो मना किया है उसका आचरण करता है तो अधर्म आचरण कर। तो शास्त्र के अनुसार जीने से तब क्या होगा, इन ऊर्ध्व लोगों की प्राप्ति होगी, और शास्त्र के विरुद्ध जीने से इनका दूसरे जगह चले जाए, नीचे चले जाए। तो अब यहाँ शास्त्र तो है ही, ये सारे स्थिति है, इसलिए हम बता रहे हैं सारे स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको चिंतन करना है, इससे उधर उधर नहीं जाना है। अब बोलेंगे वो तो लोग ऊपर इंद्र कोई है ही नहीं, बोलेंगे एक शास्त्र निंदा होता है, इसको ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ये तो वेद ही इसके ऊपर कह रहा है, तो वेद में कहेंगे ऊपर कोई लोग नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, किंतु इसका आध्यात्मिक पहलू भी लिया जाना चाहिए। ये भाष्यकार ने स्वयं लिया है, दो जगह भाष्यकार ने ये देवता और असुर के अर्थ बताते समय दोनों को आध्यात्मिक रूप से लिया है, और बाकी तो आदि देविक रूप से है ही उनकी स्थिति अपने स्थिति। अब यहाँ ऊर्ध्व गमन का अर्थ, पहले ऊर्ध्व के लिए सत्वों के संबंध करते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व का अर्थ होता है सत्व की वृद्धि होना, ठीक है। इस सत्व वृद्धि होने पर क्या कहा था, ओ सत्वम लघु उपष्ठम बगम चलम च रचा, ऐसा कहा था। तो सत्व का लघु कहा गया, प्रकाश से उसका गुण है और लघु हल्का होता है। तो जो चीज ऊपर के तरफ जाते हैं वो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हल्का ही रहेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हल्का ही रहेगा, वो तो ऊपर की तरफ बाहर की चीज हो। लेकिन आप भी देखिए, जब जब आप अपने को हल्का महसूस करेंगे तब तक आपके अंदर सत्व की वृद्धि रहती है। जब सत्व गुण वृद्धि भाव में रहता है, मतलब आपका मन हल्का है, ध्यान में विचार कर रहा है, ध्यान में बढ़ रहा है, एकाग्र स्थिति में है, ऐसे मन में सत्व भाव आ जाने का। तो शरीर भारी होने से कोई बात नहीं, कोई बोलता है शरीर भारी होने से वो हमेशा बॉडी वेट की तरफ होता है, यहाँ इनके हिसाब से बॉडी वेट कुछ नहीं होता, बॉडी वेट का कोई मतलब नहीं, बॉडी हल्का रहे मोटा रहे, कोई पतला आदमी बहुत तेज होता है वो तो बड़े तमसी होते हैं, ऐसा होता है राजसी होते हैं। तो पतला रहे मोटा रहे इसलिए मतलब नहीं, क्योंकि भार का यहाँ कोई हिसाब नहीं, यहाँ हिसाब है आपके मन बदलने। तो मन में जब आपको शांति आनंद समाधान ये सब होता है तब आपका मन हल्का लगता है। तो उन कार्यों को प्राप्त करने, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आप चेष्टा करते हैं। इसीलिए कि ये मन इस स्थिति में जब रहेगा तब गीता में भी भगवान ने कहा उस स्थिति में मन रहता हुआ यदि मरेगा तो क्या करेगा, 14 अध्याय में कहा है ना, सब विस्तार से भगवान ने बताया। तो यहाँ यही अर्थ है, ऊर्ध्व गमन का अर्थ मन में सत्व गुण आदि की वृद्धि हो जाए। सत्व गुण आदि की वृद्धि होने पर ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति आगे बताएंगे अपने आप होगा, धर्म आदि के द्वारा ऐश्वर्य होगा। सत्व गुण की वृद्धि नहीं है, आप कुछ भी करते रहे ये ऊर्ध्व आदि गमन नहीं हो सकता। तो सत्व गुण वृद्धि के द्वारा आपको जो कर्म परिणाम होकर के प्राप्त होता है, कर्म परिणाम में सत्व वृद्धि का धर्म संबंध के विषय में शाम के सत्र में कहेंगे, अपने समय खत्म हो रहा है। तो वो सत्व गुण से वृद्धि को प्राप्त करेगा। यहाँ रज को अलग नहीं किया है क्योंकि रज को इसी के साथ माना गया है, दोनों को रखने से माना गया है। भगवान ने वहां रजो गुण को भी अलग कर दिया, मध्य दृष्टम राजसा कहा। तो रजोगुण प्रधान वहां मान लिया, जिस समय रजोगुण की वृद्धि रहेगी उस समय यदि वो प्राप्त करते तो रजोगुण की वृद्धि रहने पर क्या है आप अपने अंदर देख सकते। रजोगुण की वृद्धि रहने पर आप बहुत कुछ ऐसे कार्य करते, प्रवृत्तियां करते रहते। सत्वगुण की वृद्धि रहने पर आप शांति से बैठना चाहते, जब आप शांति से बैठना चाहेगा कोई प्रवृत्ति नहीं करेगा तो आप नए कर्मों को उत्पन्न नहीं करेगा, नया कर्म उत्पन्न होने की संभावना कम रहती है, समझ रहे ना। जब रजोगुण वृद्धि रहते हैं आप चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, करता रहेगा तो उसमें पुण्य पुण्य होता रहेगा। अब मनुष्य की दृष्टि से बोल रहे हैं पुण्य पुण्य होता रहेगा तो क्या होगा, वो आगे जाएगा। इसलिए उस स्थिति में रहने वाले व्यक्ति को मनुष्य भाव में कहा गया, क्योंकि मनुष्य भाव कर्म भूमि है वो करता है। और तमोगुण में जब रहेगा, तमोगुण में रहता है तो पूरा भारी रहता है, उसको विवेक विचार कुछ भी नहीं रहता, एकदम गुमसुम अवस्था में रहता है। गुमसुम अवस्था में रहने के कारण उसका मन हमेशा भारी लगता है। आप बोलते हैं नींद आती है, एक होता है तो सिर भारी लगता है, शरीर भारी लगता है, ऐसा गुरुत्व के अनुभव करते हैं। जब जब आप गुरुत्व के अनुभव कर रहे हैं आपके शरीर भारी लग रहे, कोई लोगों को बैठना मुश्किल होता है, उठना मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है, फिर बड़ा ये कहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो वो जो कर रहा है सब कुछ तमस के कारण हो रहा है, ये फीलिंग कहाँ हो रहा है, मन में हो रहा है, इसको ध्यान में रखना। इसीलिए बाहर जो जा रहे नहीं जा रहे वो तो रहने दीजिए, तो होता है जो होगा, लेकिन यहाँ इसकी वृद्धि रहने से आपको तत्संबंधी विचार ही आएगा। तत्संबंधी विचार आने पर उस विचार के द्वारा परिणत होने वाले जो शरीर है वो ही प्राप्त होगा आगे, समझ रहे हैं ना। अभी सत्व संबंधी आपने विचार को रखा, उसके द्वारा अभी संस्कार पैदा होगा, उसके द्वारा आपके पुरुषार्थ होगा, उसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होगा वो भी उसी के संबंध में रहेगा। और रज के वृद्धि रहने पर जो कार्य आप करेगा धर्मानंद करेगा, उसी से भी जो भी होगा वो परिणाम है। तम रहने पर मन में ऐसे ही विचार आ सकता है, जिसके शरीर में भारीपना है, मन में भारीपना है, वो चुस्ती में रहता है, ऐसे स्थिति में रहने वाले व्यक्ति का विचार ऐसा ऐसा ही जाता है और उसका खाना पीने का ढंग भी ऐसे ही जाता है। वो साफ सफाई नहीं रखेगा, उसका दिमागी साफ सफाई नहीं है तो कहाँ बाहर साफ सफाई करेगा, वो तो ऐसे ही आधा पागल की तरह रहता है। और उधर से जो जो कर्म परिणाम उसको उत्पन्न होगा वो अंदर संस्कारों को बनाएगा, वो संस्कार आगे जा करके उसी परिणाम को लाएगा। इसको हम 53-54 श्लोक में बताएंगे। तो ये यही यहाँ तीन दो विभाग है, तीसरा विभाग भी मान सकते हैं बीच में। अब यहाँ से अलग होने के लिए आपको ज्ञान अपवर्ग, ज्ञान के बाद अपवर्ग होगा। अब अपवर्ग किसमें होने की संभावना है, सत्व गुण प्रधान में होने की संभावना ही है, क्योंकि तमोगुण रहते वक्त आप ये ज्ञान के सूक्ष्म विचार में जा नहीं सकते। पहले तो शरीर भारी है, नींद में है, उसके स्मृति ठीक काम नहीं कर रही है, मन ठीक काम नहीं कर रहा है, ऐसे स्थिति में आगे आप विचार कैसे करेंगे? और जो विचार भी करेंगे भी वो अंदर नहीं जाएगा, है ना। इस विभाजन को बहुत विस्तार से बता सकते हैं। इसका आपके डे टू डे लाइफ में भी प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक इसका भेद होता ही रहता है, उसके अनुसार आपके काम में बदलाव होता है और आपके ऑल लाइफ में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ऐसे करने पर उसमें भी ये अंदर होता है। ये अंदर के अनुसार हमारे सारे जीवन की चर्या को रखा गया है शास्त्र। इसीलिए जो छोटा बच्चा हुआ वो तम प्रधान रहता है, उसमें वो सत्व प्रधान नहीं रहता, क्योंकि उसको विचार यदि भी देखने में सुंदर है, अच्छा है, ब्राह्मण लड़का है, सब कुछ ठीक है, किंतु सत्व प्रधान रहना कोई जरूरी नहीं, जरूरी मतलब नहीं रहता है, वो तम प्रधान रहता है। और जो वृद्धावस्था हो जाते हैं तब भी वो तम प्रधान की ओर जाता है, क्योंकि तम प्रधान के द्वारा ही उसको लय में बाद में मारना है। इसीलिए छोटे बच्चे की स्थिति में आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, कोई ध्यान भजन साधन कुछ संभव नहीं है। और वृद्धावस्था होने के पर भी कुछ भी सीखो, कुछ भी करो, अब ये क्या हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, अब आप दर्द को देखेगा तो इस दिमाग में जो जा रहा है उसको देखेगा, और जाने पर भी आप उसको ऐसा मसाला बना देगा जो पहले पहले का रहा है वो सारे मिला के बना देगा। इसीलिए वृद्धावस्था में रहते हुए पूरा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष होना बहुत मतलब क्या बोले उसमें इतने छोटे अंश में भी नहीं कर सकते, बहुत कम है। इसका कारण यह है तो स्वाभाविक रूप से वो तमोवृत्ति आई जाती है। इसलिए ये बीच की अवस्था है, बीच की अवस्था में आप जैसा जो हमारा अध्ययन शुरू होता है 10 साल में 8 साल में जैसा भी है, आप तो 5 साल में 4 साल में हो रहा है, किंतु हमारे शास्त्र के अनुसार वो उनके जो मंत्र दीक्षा होते हैं उपनयन होता है, उपनयन के बाद की जो स्थिति है और बाद में वो परिणाम होकर के वो तब उसको वो वृत्तियां आ सकती है, तो उसी समय उसको वो वृत्तियां दे देती है, तब तक उसको वो वृत्तियां नहीं देती, वो उसका उतना ही वो काम होता है ऐसा करके। इसीलिए उसको धीरे धीरे डेवलप करके इसी के बीच में आपको ज्ञान प्राप्त करना। और जितना भी आप संत महात्माओं का उदाहरण देंगे, जितने भी है उदाहरण देंगे, कोई 80 साल में 90 साल में 17 साल में भी कोई साधन करके सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कारण ये है कि उसका होना बहुत असंभव है। जो पहले से शुरू होता है उनको संभावना ज्यादा रहते हैं, बाद में ये प्रवृत्ति से करेंगे तो कम रहता है। ये कोई मतलब कोई पार्शियलिटी करने के लिए नहीं बोल रहे, ये है उसकी स्थिति ऐसे। इसीलिए जीवन के पहले भाग कम में है, अंतिम भाग भी कम में है, बीच में सत्व और रजस है, कुछ रजस अंश ज्यादा है, कुछ सत्व अंश ज्यादा है, ऐसा मिला हुआ रहता है। ये इस अंश में आप कार्य कर सकते हैं, रजस को थोड़ा रोक करके ये कार्य सब हो सकता है। और कोई कोई जो है पूरा अपने जीवन भर ही तमसी रहता है, उनको तो आगे पीछे हिलने का कुछ संभावना नहीं, विचार करना आता नहीं और करने से भी नहीं आता, अपने ढंग से खा पी करके सो जाता है और वो सब चलता है। वो मनुष्य में अलग अलग प्रकार है उसको लेकर। इसीलिए ज्ञानेन च अपवर्गः कहा, ये ज्ञान से होने वाला अपवर्ग के लिए ये कहा है। और एक दिन में भी वो प्रातः काल से लेकर के आप देखेंगे, प्रातः काल में जब आप नींद से उठेंगे तो प्रातः काल का जो समय है सूर्य तेज होने के पहले के समय, ऐसा 8 बजे के पहले के समय से, उस समय सत्व वृत्ति अत्यंत सूक्ष्म में रहती है। इसीलिए वो सत्व वृत्ति की, क्योंकि ज्ञान से आपने जगा है, जो नींद से जगा तमस में था, नींद में, वहां से आप जगा, वो जगने की वृद्धि होते होते वो सूर्य के तेज के अनुसार वो वृद्धि होता है, और जैसे वृद्धि होगा कि वो रज में चला जाता है, रज में चले वो चाह करके दिन भर उसमें रज के प्रभाव ज्यादा रहता है, और उसके बाद फिर शाम होते ही फिर तमस के प्रभाव गिर जाता है। ऐसा दिन में भी इसमें फर्क होता है, ऐसा सूर्य के संबंध में ये कहा जाता है, वो मन को लेकर के असर करता है। वो आप देख सकते हैं दिन में जो है आप जो क्या कुछ काम करना था, जो भी कुछ काम है आप दिन में ही करते हैं, और सुबह सुबह जो है थोड़ा शांति से बैठना अपना करना ये सब जो है अच्छा लगता है। अब आजकल के लोग क्या है, वो सुबह से उठते ही कम, मतलब सुबह उठना ही उनको नहीं होता है, नहीं होने से ये सत्व वृत्ति के अनुभव उनको होता ही नहीं, उठते ही वो सीधा बाथरूम चलता है, ये करता है वो करता है, दौड़ भाग करता है, फिर वो रजो वृत्ति में ही रहता है, तो सत्व का अनुभव उनको होगा ही नहीं। सत्व का अनुभव के लिए आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, उससे उठ करके सारे काम को शांति से करके धीरे धीरे जैसा मन की वृद्धि हो रहा है उसको लक्षण करके देखना पड़ेगा। ऐसा दिन में भी होता है, सारी अवस्था में होता है। ऐसा जो नहीं होता है, यदि ज्ञान के द्वारा विचार नहीं होगा तो वो बंधः, सारे बंधन का सार यही है। ये बंधन भी 3 प्रकार के बताएंगे, आगे बताएंगे। ये बंधन होता है प्राकृतिक बंधन और वैकारिक बंधन और दाक्षणिक बंधन, 3 प्रकार का बंधन कहेंगे आगे। प्राकृतिक बंधन, वैकारिक बंधन और दाक्षणिक बंधन, ये भी ये श्लोक नंबर आगे आएगा, श्लोक में 54 में ही है, नहीं 45 में ही है, आगे वाला श्लोक में आया, आगे वाला श्लोक में पास में, ठीक है। अभी इधर रखते हैं, शाम को इसका थोड़ा और विचार करके, ये जो क्योंकि ये तो मुख्य चीज है, धर्माधर्म के आधार पर होता है, और धर्माधर्म हमारे विचार के आधार पर है, ऐसा भी कहा ऊर्ध्वगमन अधोगमन आदि भी विचार के आधार पर है, तो ये कुल मिला करके हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हम शुरू किए थे, जो प्रकृति जो मूल कारण है वो भी इस प्रकार विशालात्मक रूप से विचार के अधीन रह रहे, 3 गुणों का संबंध करके रहे, यहाँ भी 3 गुणों का संबंध है, और उससे होने वाले कार्य आगे जो बताएंगे शरीर आदि वो भी 3 गुणों का संबंध। तो विचार में और इसमें विचार कैसे शक्ति के रूप में परिणत होता है, शक्ति कैसे रहती है, वो सूक्ष्म रूप में कैसे जाती है, फिर वो स्थूल में कैसे आ सकता है, उसकी संभावनाएं क्या क्या है, और विचार में हमारे असर शरीर में बाहर में कैसा होता है, बाहर से हमारे विचार में कितना असर होता है, ये दोनों का कंपैरेटिव एक संबंध है, तो उसको भी बताएंगे। और